czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxilutan Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutan Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 sierpnia. Jest 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zdarzenie samochodu osobowego z autokarem w Karpaczu. Rannych jest ponad 20 osób. Defilada w Warszawie, apel poległych w Radzyminie. Zakończyły się uroczystości związane ze świętem Wojska Polskiego i bitwy 1920 roku. 5 osób, w tym lekarzy, zatrzymano w związku ze śmiercią aktora Matthew Perry'ego. 23 osoby, w tym 4 dzieci, zostały ranne w zdarzeniu osobówki z autokarem w Karpaczu. Jak powiedziała Polskiemu Radiu podkomisarz Beata Sosulska-Baran z Policji w Jeleniej Górze, do zdarzenia doszło chwilę po 18. Pojazd osobowy marki Skoda zjechał na przeciwległy pas i uderzył w autobus kursowy. Było to zdarzenie czołowe. W autobusie jechało łącznie 19 osób, z czego wszystkie osoby zostały hospitalizowane do szpitala w Jeleniej Górze. Natomiast w Skodzie jechało 4 osoby. Te 4 osoby również zostały przewiezione z obrażeniami ciężkimi do szpitala w Jeleniej Górze. Policja prowadzi czynności na miejscu i kieruje auta na objazdy. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Kierowcy byli trzeźwi. W całym kraju odbyły się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego, które upamiętnia zwycięską bitwę warszawską z 1920 roku z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska. W stolicy odbyła się wojskowa defilada. Wzięło w niej udział ponad 2000 żołnierzy i ponad 200 jednostek sprzętu wojskowego. W Ossowie przeprowadzono m.in. inscenizację historyczną, a w Radzyminie pamięć bohaterów uczczono apelem poległych w 1920 roku. Powinniśmy pamiętać, co było 104 lata temu. Z tej lekcji historii wyciągać wnioski na przyszłość i bez żadnego najmniejszego wahania zawsze w chwili próby umieć stanąć, podnieść broń i walczyć. Cześć i chwała bohaterom. Tak, to mój ojciec walczył właśnie w 20 roku pod Radzyminem i został ranny, rękę stracił. No, ja właśnie jeżdżę od kilku tu lat. Tak. Dla mnie to jest ważne, że właśnie nasi dziadowie tak walczyli, prawda, żeby nam było lepiej. Prawda? Zawsze co roku tu przychodzimy, a że w tym roku mamy wnuczki z Krakowa, to chcieliśmy im pokazać i chcemy, żeby wiedzieli, pamiętali. Bitwa pod Radzyminem była jedną z najbardziej krwawych i decydujących bitew wojny z bolszewicką Rosją. 5 osób zatrzymano w związku ze śmiercią Matthew Perry'ego, Chandlera z serialu Przyjaciele. Wszyscy są zamieszani w nielegalny obrót ketaminą. Podejrzani, w tym dwójka lekarzy, wykorzystywali uzależnienie gwiazdora od narkotyku. Uwielbiany przez miliony na całym świecie aktor, który zagrał rolę Chandrera Binga w serialu Przyjaciele, zmarł w październiku w wieku 54 lat. Aktor utonął w jacuzzi po zażyciu ketaminy. Śledczy badają, w jaki sposób Perry zdobywał narkotyki czy niebezpieczne leki i kto mógł mu je dostarczyć. W tej sprawie postawiliśmy zarzuty 5 osobom. Pomogły one panu Perremu w zdobywaniu środków zagrażających życiu. Te osoby wiedziały, że jest to niebezpieczne i ryzykowne, ale nie powstrzymywało to oskarżonych przed dostarczaniem ich. Powiedział na konferencji prasowej prokurator Martin Estrada. W tym przypadku możemy mieć do czynienia z kryminalną siatką dystrybucyjną. Matthew Perry szczegółowo opisał swoje trwające od dziesięcioleci zmagania z uzależnieniem od narkotyków. Ketaminy aktor używał w ostatnich latach do leczenia depresji, lęku i bólu. Ketamina jest lekiem używanym początkowo w anestezjologii, jednak na czarnym rynku jest dystrybuowana jako narkotyk. Stosowana stale i w dużych dawkach może spowodować poważne uszkodzenie ciała i halucynacje i inne zaburzenia psychiczne. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Późnym popołudniem wznowiono ruch samolotów na lotnisku w Katanii na Sycylii, zawieszony rano z powodu aktywności Etny. Konieczne było uprzątnięcie grubej warstwy pyłu wulkanicznego z płyty lotniska. Nad Katanią unosiła się chmura dymu i pyłu wulkanicznego w wysokości 9,5 km. Od razu rozpoczęło się wielkie sprzątanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Sport, Dariusz Urbanowicz. Legia Warszawa gra dalej w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Wojskowi zremisowali z Brentby 1-1, ale dzięki zwycięstwu przed tygodniem w Kopenhadze 3-2, to oni zagrają w czwartej rundzie z lepszym z pary Auda Kekawa z Łotwy lub Drita Gnilane z Kosowa. W tej chwili grają we Wrocławiu i Krakowie. Śląsk Wrocław przegrywa z Zandgalen 0-1. Wisła Kraków remisuje ze Spartakiem Trnawa 0-0. Mniej więcej 35 minuta w obu przypadkach. A teraz już kolarstwo i 81. edycja Tour de Pologne. Dziś sprinterski etap z metą w Prudniku wygrał Olaf Koi z teamu Wisma Lise Bike. Najlepszy z Polaków Stanisław Aniołkowski finiszował 6. Szybka końcówka i miałem tu spięcie z tym Melierem i zahamowałem troszeczkę przed samą metą, a to pozbawiło mnie całej prędkości, więc w końcówce już nic więcej z tego nie mogłem zrobić. Po prostu tym Melier wjechał mi prawo od barierki, było tam mało miejsca, ale jakoś się zmieścił. To mnie wytrąciło, miałem po lewej stronie też zawodników i nie chciałem się zawiesić na kole. No niestety, ale jakby samopoczucie było gorsze wcześniej, a po dzisiejszym finiszu jakby mam lepsze odczucia, więc liczę na to, że powalczę na kolejnych etapach. Liderem pozostaje Duńczyk Jonas Vingegaard. Świetne wieści również z żeńskiego peletonu. Katarzyna Niewiadoma została liderką Tour de France Femme. Polka wjechała dziś na metę na drugim miejscu, komentuje selekcjonerka reprezentacji Polski Małgorzata Jasińska. Kasia udowodniła, że jest w bardzo dobrej formie, co widać było już podczas igrzysk. Ta koszulka to jest przede wszystkim wielka zasługa jej samej i jej pracy. Mam nadzieję, że dowiedzie ją do końca. Na pewno będzie zacięcie o nią walczyć i jej bronić. No ma bardzo duże szanse i trzymam za nią kciuki. A na kortach Cincinnati Hubert Hurkacz pokonał Japończyka Yoshihito Nishioka 3-6, 7-6 i 6-1. O ćwierćfinał zagra z Włochem Flavio Cobollim. Niestety Magdalinet przegrała z Ludmiłą Samsonową 0-2, 6-7 i 1-6. Sportowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Jutro miejscami przelotny deszcz, na południu i wschodzie pojawią się burze, 20 stopni na wybrzeżu, 31 na przeważającym obszarze kraju, najcieplej na Podkarpaciu 33 stopni, a w nocy na zachodzie dużo rozpogodzeń, natomiast na południu, w centrum i na wschodzie opady deszczu, momentami burze, na termometrach od 15 do 19 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Off control. Hi, I'm Carl of Antipol. You are listening to Off Control. All the best from Norway. Nasz dobry znajomy Karl Mortendal i jego 15-letni syn Jakob, który dzielnie uczy się od taty i stawia swoje pierwsze odważne kroki w świecie dark wave'u. Karla i Jakoba wspomaga też Pedro Coat, bliski przyjaciel grupy Antipole. No i dzisiaj utwór, od którego ostatnio nie mogę się uwolnić. Walk With Me otwiera 446. spotkanie przy zgaszonym. A dzisiaj w Off Control do 23:00 wyjątkowe i unikatowe fragmenty sesji stworzonych na potrzeby radia BBC, a w szczególności będą to sesje stworzone dla kultowej audycji Johna Peela. Lista obecności oczywiście tradycyjnie na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka i mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Renata Szewczak, Maciek Załęcki, Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy do 23:00. Jak wielu młodych, zdolnych, niewypromowanych, tak również i oni nagrywali wyjątkową sesję w audycji Johna Peela w radiu BBC. To właśnie dzięki jego selekcji, dzięki jego radiowym sesjom świat usłyszał o Joy Division, o Killing Joke, czy chociażby o PJ Harvey. W roku 68 tak właśnie wspomniany John Peel zapowiadał jeden z wyjątkowych utworów nagranych na potrzeby radia BBC. It's the last number from the Pink Floyd and it's called Julia Dream. It's so nice of the Pink Floyd, we've got things together again. That was called Julia Dream, and all the things that you heard this afternoon will be repeated on Top Gear in a few weeks' time, and should be well worth hearing twice and thousands of times more. Unikalny zapis sesji skrojony przez Pink Floyd na potrzeby audycji Johna Peela. Julia Dream, fragment z sesji zarejestrowanej 25 czerwca 68 roku. A tak brzmieli The Smiths również w BBC, chociaż tym razem będzie to rok 83. I stole and I lied, and why? Because you asked me to. z tym nagraniem pojawiła się długo, długo po tym, jak weszli do studia radiowego i zarejestrowali ten utwór. Dopiero po 5 latach, po emisji w BBC, ukazała się epka z ich 4 utworami. What Difference Does It Make, Miserable Lie, Real Around the Fountain i Handsome Devil, Morrissey i grupa The Smiths. To teraz jedna z najważniejszych, jak i nie najważniejsza grupa shoegaze'owa wszechczasów. Tym razem 2 wersje radiowe z roku 91. Hi, this is Rachel. And this is Christian from Slow Dive. And you're listening to Off Control in Troika. Troika. Have a good show. Thank you. Control wspólnie słuchamy fragmentów najciekawszych sesji, które pojawiły się na wyjątkowych, unikatowych płytach. Słuchamy dzisiaj fragmentów sesji zarejestrowanych na potrzeby radia BBC. Przed chwilą oniryczny głos Rachel Goswell i nieco przepoczwarzone oniryczne wersje grupy Slowdive, które można odszukać na drugiej płycie albumu Just for a Day z roku 91. Kącik długasów to nasza tradycja, ale do tej pory ta grupa jeszcze nigdy się chyba w nim nie pojawiła. Grupa The Orb. Thank you.

Miks wykonany na żywo 3 grudnia roku 89 w radiu BBC. Wiem, że powinniśmy mieć muzykę końca lata, ale według mnie to idealny miks budzącej się do życia wiosny. No bo nie tylko efekty dźwiękowe, nie tylko dźwięki ze słuchowisk radiowych spod znaku science fiction, nie tylko dźwięki natury, ale przede wszystkim fragment utworu I Love You, Minnie Riperton. 2 lata po nagraniu tego właśnie miksu dla BBC wydali swoją pierwszą płytę The Orbs Adventures Beyond the Underworld i myślę, że do ich miksu wrócimy jeszcze po godzinie 23. Tymczasem wersja z albumu Peel Session 7983, bo właśnie z tych lat na albumie OMD pojawiły się wszystkie utwory, a było ich 14. Tak właściwie 15, jeżeli dołączymy ich bonus track w postaci utworu Electricity. Czas na kolejną radiową wersję. Tym razem właśnie od OMD. Autopromocja. Pożegnania nie sprzyjają hucznej zabawie, a właściwie dlaczego nie? Ostatni z ostatnich koncertów grupy Camp odbędzie się w Trójce. Cieszymy się, że ten moment będziemy mogli przeżywać wspólnie ze słuchaczkami, słuchaczami i z zespołem. Transmisja koncertu Camp w Trójce w niedzielę po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. A już w piątek po 22:00 opowiemy historię zespołu w audycji Camp to Say Goodbye. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?